Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie jeszcze mglisto. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju i na południu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach śnieg. Rano na południowym wschodzie lokalnie możliwe opady marznącej mrzawki powodujące gołoleć. Na termometrach dziś od 1 stopnia w Rzeszowie i Przemyślu do 6 w Szczecinie. W centrum od 3 do 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Dziś po 17 w audycji Trzecia strona medalu. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim GUK wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppel Herz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Dzień dobry. Bliskowschodnie opowieści będą dzisiaj dominować. Najpierw Syria z Damaszkiem, który uznawany jest za jedno z najstarszych miast świata. Syria sprzed wojny. Syria, miejsce dialogu. To za chwilę. Na Bliskim Wschodzie będziemy też za sprawą Omanu, który od niedawna ma nowego sułtana. Ale wcześniej zajrzymy jeszcze na wybrzeże Gambii, gdzie brakuje ryb. Paweł Drozd, zapraszam do 9:00. Build but you're still fun and fine. What have you done? Where have you gone? Wish could be with you. The common fields dry up till wish could be with you. And down the sun and down the rain that have been hanging around. We told you I am. I was up and down when you turned me on. Where have you been, guy? Sister, will you set me free? Love is all around, but for me there's none. Checking at a track, then you left me, I left me down on my knees. I look like a growing seed among the older trees. But I did all my happy garments could be with you. The common fields dry until it's could be with you. And out the sun and out the rain, I have been hanging around with holding your hand. Ooh, you got me so well. Put me down in hell. I'm under your spell. Sister, will you set me free? Don't you have no fear? You disappear. I won't shed no tear. Sister, don't forget me. Państwa i moim gościem jest Paweł Średziński, dziennikarz, miłośnik przyrody, autor książki, która za chwilę trafi na półki księgarni. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie będzie głównie w internecie, ale też w formie e-booków wkrótce i również drukowana, bo wydaje paśny burjat. Tytuł tej książki nie wymaga doprecyzowania moim zdaniem. Seria Przewodnik po kraju, którego nie ma. Zastanawiałem się przed rozpoczęciem tej rozmowy, czy jest możliwe, by nad tą rozmową nie unosił się smutek i żal. I myślę, że jest na to szansa, bo możemy w tym wspomnieniu tego, czego nie ma, mieć trochę słońca, tak samo jak ciepło możemy wspominać bliską osobę, która już odeszła i nie musimy się tym żalu i smutku zatapiać. Zacznijmy od tego, jak się pije, czy jak się piło słodką herbatę na ulicy, gdzieś przy stoliku, przy chociażby jednej z ruchliwych ulic Aleppo. Właśnie to wspomnienie jest ciepłe, bo wspomnienie Syrii w moim przypadku to tak jak wspomnienia z dzieciństwa. Ja wspominam bardzo czule i miło moje dzieciństwo i Syrię tak samo wspominam. Stąd też moje opisanie Syrii jest inne. Właśnie nie jest o wojnie, tylko raczej o Syrii, która była przed wojną, której już nie ma de facto, bo ta różnorodność nie funkcjonuje już obecnie tak jak kiedyś. Rzeczywiście ten smak herbaty, czy też zielone migdały wiosną, które sprzedawane są na ulicach Aleppo, to jest coś, do czego wracam. To jest miejsce również odkryć. To zabrzmi śmiesznie, ale kiedy byłem ostatni raz jeszcze przed wojną w Syrii, to tam poznałem serwis społecznościowy Facebook, bo wcześniej w ogóle nie używałem tego. Moje wędrowanie w ogóle wcześniej, ono było pozbawione zdobyczy technologicznych. Ja bardzo, celowo? Celowo, ale też po prostu nie potrzebowałem tego. Też pozwalał mi na to mój stan, bo jak wyjeżdżałem po raz pierwszy w 1999 roku, studiowałem. Pieniędzy też nie trzeba było bardzo dużo mieć ze sobą. Właściwie większość pochłaniał dojazd. Pierwszy mój wyjazd to był dolot najtańszym lotem do Egiptu i powrót lądem do Polski. I myślę, że ta Syria została wybrana z całego Bliskiego Wschodu nie bez powodu, bo spotkałem tam ludzi. Bo Syria to miejsce, które stworzyli ludzie i ta moja Syria to są ludzie, z którymi do dziś utrzymuję kontakt, których też odwiedzam, już są na wychodźstwie. Uciekli przed wojną, udało się im. Natomiast to jest Syria, w której doświadczyłem niezwykłego ciepła, niezwykłej pomocy ludzkiej, ale z drugiej strony też doświadczyłem złych emocji. To jest tak, że... No, ale na tym chyba polega bycie człowiekiem, na prawda? Tym polega nie jest właśnie tak, że są same tylko róże i fiołki. Wspominam tam w jednym z rozdziałów właśnie o ojcu Makariosie, który mieszkał w klasztorze prawosławnym w pobliżu Tartus i on powiedział taki truizm właściwie, rzecz, którą powinniśmy wiedzieć, że wszędzie ludzie są tacy sami, są dobrzy i źli. Z tych jego słów spływała taka dobroć, ta taka energia, ta taka siła, która pozwalała mi później również przetrwać wiele burzliwych życiowych sytuacji, bo życie potrafi miotać w bardzo różny sposób. A Syria zawsze była tym takim moim krajem, do którego wracam. Nawet jeżeli nie jestem w stanie fizycznie, to zadzwonię już w momencie, kiedy zacząłem używać Skype'a i innych możliwości komunikacji. Jest bardzo blisko, jest na wyciągnięcie ręki, teraz to bardziej WhatsApp i rozmowa z ludźmi, których tam poznałem. Moja Syria dziś to z jednej strony Melbourne, w którym mieszka właściwie cała rodzina, która kiedyś zdjęła mnie z ulicy i pomogła mi w bardzo złym stanie zdrowia, ale też Michoel, czy też Michael Abdalla, profesor, syrolog, arabista, który mieszka w Poznaniu. I jak spotyka się takiego człowieka, właściwie wraca się cały czas do tej Syrii, do tych dobrych chwil, które były. Pisze pan w książce, że ma pan w głowie kilka Syrii, nie jedną. To nie chodzi o prosty podział przed wojną i po wojnie. Tutaj chodzi o rodzaj etapów poznawania tego kraju i w związku z tym tych krajów jest kilka, można powiedzieć. Tak, jest kilka i my zapominamy bardzo często, że Syria zaczęła być Republiką Arabską dopiero właściwie ileś lat po ogłoszeniu niepodległości. A ta Syria była bardzo różna. Tę Syrię przecież budowały bardzo różne społeczności, cywilizacje, kultury. Tam właściwie powstawało w tym regionie pismo, alfabet, który potem przejęli przecież Grecy. Tam właściwie koncentrował się świat przez wiele wieków i my potem jakoś zapomnieliśmy o tym wschodzie bardzo szybko. Jak mówimy o Syrii, to przecież nie jest to tylko Syria dziś jako państwo, ale również dawniej była uznawana Syrią ziemia libańska, ale również Antakia i ten Sandżak Aleksandretty, który został przez Francuzów przyznany Turkom właściwie tuż przed II wojną światową, bo Paryż wierzył w to, że Turcja jednak nie wystąpi przeciwko Francji. I tutaj rzeczywiście to są chwile, to są sytuacje, to są miejsca, z których sobie człowiek zdaje sprawę. Na przykład jak jedzie do Bosry i spędza noc na dachu amfiteatru rzymskiego, To jest coś niezwykłego. Jest sam. Takich chwil człowiek doświadcza i zaczyna rozumieć, jak bardzo wędruje w czasie, bo właściwie Syria to jest taka wędrówka w czasie, bo jeszcze przed Grekami mamy boga Hadada, mamy Aramejczyków. To, że meczet Omajadów przeżywał taką transformację od sanktuarium właśnie boga burz piorunów, a Hadada poprzez Zeusa, później Rzymian, poprzez... Tam przewinęły się wszelkie możliwe wierzenia i kulty. Tak, to jest niesamowite i cały czas te fragmenty, jeżeli uważnie się na to patrzy, odnajduje się w tym miejscu. To jest ta niezwykłość Syrii, jakkolwiek kraju, który nie miał tradycji państwowości. To najczęściej był fragment jakiegoś większego imperium. Nie było tożsamości syryjskiej. Poza Asyryjczykami, którzy kiedyś mieli wielkie imperium i kontrolowali między innymi tę część, to między innymi Asyria to jest grecka Syria i my tą grecką nazwą się posługujemy. Apamea, gdzie jest z czasów starożytnych w mieście, który został założony przez Greków po podbojach Aleksandra Macedończyka. Antakia to przecież Antiochia, nic innego. Latakia to Laodycea i tak dalej, i tak dalej. Z Pawłem Śledzińskim rozmawiamy o Syrii, której już nie ma. Syria. Przewodnik po kraju, którego nie ma. Tak się nazywa książka, którą napisał Paweł Śledziński, Państwa i mój gość. Syria, miejsce skrzyżowania kultur, religii, jeszcze na długo zanim tam islam zawitał w VII wieku. Mamy sunnitów, alawitów, druzów, Żydów, chrześcijan różnej maści, mieszanka. Iście wybuchowa, ale jednak jakoś trzymająca się w ryzach. Oczywiście były na długo przed wojną 2011 roku wojny, konflikty, zamieszki na tle religijnym czy etnicznym, ale jakoś ta Syria trzymała się jako jeden organizm. Tak, trzymała się od 1946 roku. Wcześniej był mandat francuski, jeszcze wcześniej Imperium Osmańskie. Rzeczywiście zdarzały się trudne sytuacje i to były z XIX wieku sytuacje głównie dotyczące Damaszku, kiedy była ta słynna niestety rzeź chrześcijan na ulicach damascańskich. Też myślę, że warto wspomnieć Aleppo. W tym czasie zresztą przebywał tam nawrócony na islam, czy też osoba, która przyjęła islam, a w Polsce znana generał Józef Bem, bo Aleppo właśnie związane jest z tą postacią, on tam zresztą zmarł. Wreszcie mamy okres, kiedy Imperium Osmańskie jest na I wojnie światowej i przy pomocy również kajzerowskich Niemiec planuje wielkie ludobójstwo. To jest pierwsze ludobójstwo XX wieku. 1915 rok, w którym giną nie tylko Ormianie, ale również Asyryjczycy i Grecy Pontyjscy. To jest niespotykana skala zjawiska, które ma miejsce. I w tych moich wspomnieniach oddaję głos również tym, którzy pamiętają te wydarzenia i którzy uciekli do Syrii, bo Syria okazywała się pod mandatem francuskim po I wojnie światowej dobrym schronieniem. To jest Syria, w której do dziś odnajdziemy alawitów, którzy wciąż oficjalnie rządzą i są mniejszością. I jeżeli chcemy zrozumieć źródła tego konfliktu, to warto w ogóle poznać alawitów, o których praktycznie jest bardzo mało. Dowiedzieć się przynajmniej tego kawałeczka małego historii i tej wspólnoty, która była cały czas na marginesie wspólnoty muzułmańskiej, islamskiej. Były nałożone na nią dwukrotnie klątwy przez sunnitów. Muzułmanie, ale bardzo osobni. Tak, bardzo osobni, którzy zachowują się inaczej, mają zupełnie inne zwyczaje dotyczące również ubioru. Są takim synkretyzmem właściwie, jakby ktoś się pokusił o podział, to mógłby uznać, że są właściwie odrębną religią. Ja bym wcale nie bał się takiego stwierdzenia. Bardzo tajemnicza wiara, bardzo tajemnicza grupa. Tak naprawdę o tej Syrii też po polsku za wiele nie mamy. I we mnie też trochę przy spisywaniu tych wspomnień wygrywał ten historyk, którym jestem, bo to była moja główna dziedzina i jest do dzisiaj, którą się pasjonuję, może nie wykonuję tego zawodu na co dzień, że opowiadam i przybliżam też takie fragmenty. Właśnie te kawałki syryjskiej mozaiki, układanki i to nie tylko te ostatnie dziesięciolecia, ale ten cały długi okres czasu, wręcz z wydarzeniem, które się nam kojarzy z Syrią. Ja jak zadaję pytanie o skojarzenia z Syrią, to bardzo często ludzie, z którymi się spotykam, tam wojna, islam i tak dalej, ale na przykład mało osób ma takie skojarzenie chociażby jak z Szawłem Starsu, czy Pawłem Starsu. A ja pytam, a gdzie się wydarzył taki najsłynniejszy upadek z konia w tej tradycji, której też żyje przecież Polska? No i tutaj jest cisza, bo nie wszyscy kojarzą to miejsce właśnie chociażby z szawłowym Damaszkiem. To jest bardzo dużo różnych historii związanych z bardzo różnymi religiami. A w Syrii miał pokonać święty Jerzy Smoka, zdaje się. Postać świętego Jerzego jest bardzo legendarna. No, smoki raczej też nie istniały. Więcej legend, natomiast ona się tam również pojawia. To jest też taka ziemia, gdzie byli bardzo niezwykli święci szaleńcy, bo to chrześcijaństwo syryjskie było zupełnie inne niż na innych terenach Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego. I wreszcie, powiedzmy sobie jasno, też wiele kościołów starych ma właśnie tam swoje źródła. Zostawmy na chwilę historię. Wiem, że to pana pasjonuje. Trudno będzie ją zostawić, ale spróbujmy. I przejdźmy do czasów może nie współczesnych, tylko niedawnych. Trafia pan bodaj drugi raz do Syrii. Jest pan na ulicy. Gorączka trawi ciało. Umysł nie do końca łapie rzeczywistość. Jest pan bezsilny jako osoba, która jest toczona chorobą. Ktoś podaje panu rękę. Podaję rękę. Ja wiedziałem, że w Skelbije, do której wróciłem właściwie, wcześniej spotkałem Fahada, który tam mieszkał, ale to była herbata wypita na jego balkonie. W jednym miejscu, gdzie nie mogłem już dłużej przebywać, musiałem sobie poradzić i pojechać dalej, tylko wymówiłem imię Fahada i właściwie w tym momencie ktoś mnie wziął za rękę, zaniósł, a właściwie pod ramionami, bo byłem w bardzo złym stanie. Leżałem w domu jego brata, ponieważ żona Fahada akurat spodziewała się dziecka, w domu Iliasa i tam, pomimo tego, że były też małe dzieci, byłem rzeczywiście pielęgnowany i doświadczyłem tego niezwykłego, takiego ludzkiego odruchu, który został we mnie. I to jest taki trochę wewnętrzny dług, który zostaje. Takich codziennych, małych spraw, małych chwil. Nie wszystko mi się udało też spisać, bo bardzo trudno często spisywać coś po 20 latach, ale na szczęście karton, w którym były jakieś resztki starych biletów, zapiski w notatniku, które prowadziłem bardzo niedbale. Śmieję się, że GPS, bo te punkty, które chciałem odwiedzić, sobie tam gdzieś zamazywałem na kartce, to przetrwało i odtwarzałem. Plus slajdy. I to też jest bardzo ciekawe, bo wtedy człowiek miał właściwie 36 szans na jednej rolce, żeby uchwycić to miejsce. I nie wszystkie są udane. Bardzo często żałuję, jak przeglądam. Natomiast te slajdy też pozwoliły mi wrócić do wielu chwil. Chociażby taka wymowna scena w Tartus, gdzie na plaży został wyciągnięty wrak ogromnego statku i był na tej plaży. I absurdalna sytuacja. Środek lata, ludzie kąpiący się i ten statek. Ja tak wracam do tej chwili, bo ten wschód powinien być w naszych sercach, bo na wschodzie tak naprawdę rodziła się cywilizacja, której jesteśmy beneficjentami tutaj w Europie. I nie zapominajmy o tym wschodzie, nie zapominajmy o ludach, które giną na naszych oczach, bo czy Asyryjczycy, to jest obecnie 2 miliony miliony ludzi na całym świecie, większość żyje w diasporze de facto, czy inne mniejszości, chociażby Alawici, ale też Nizaryci, którzy niesłusznie byli nazywani asasynami. Te społeczności znikają na naszych oczach i właściwie jesteśmy świadkami znikania pewnego świata i być może udało mi się przynajmniej w jakichś fragmentach, okruchach ten świat uchwycić w kadrze takiego słowa pisanego, chociaż jak mówię, jestem świadomy swoich ograniczeń, a to cytuję Jana Namasteńskiego, bo jestem, bo to wcale nie jest takie proste, żeby ubrać to wszystko w słowa. Pisze pan nie tylko o ludziach, ale też o konkretnych miejscach, których już nie ma albo prawie nie ma. Aleppo tutaj jest największym chyba przykładem, ale są też takie miejsca mniejsze, nie mniej ważne. Pisze pan o zamku Krak de Chevalier. Pisze pan też o klasztorze Deir Marmusa. To jest bardzo ważny symbol, klasztor, który w różnych opowieściach ludzi, z którymi ja rozmawiałem, którzy byli kiedyś w Syrii przed wojną, ten klasztor się w ich opowieściach pojawia, klasztor chrześcijański, w którym się odbywał dialog międzywyznaniowo-etniczny. Nawet. Aż trudno uwierzyć, że takie miejsce istniało, że tamten dialog na takim poziomie tak długo i tak intensywnie się odbywa. Tak, i to była zasługa ojca Paolo, który rzeczywiście też był zafascynowany wschodem. Był oskarżany o to, że za bardzo chce być blisko islamu. Natomiast stworzył coś niesamowitego. To dzieło teraz powoli będzie też się odbudowywać. Natomiast już brakuje tego lidera, brakuje tej postaci. Ale też takie miejsca chociażby jak wsie asyryjskie w Dolinie Rzeki Habur, do których dotarłem i które już wtedy ginęły, bo ludzie wyjeżdżali, emigrowali, ale to, co się stało w trakcie wojny, to ich kompletne wyludnienie, wymordowanie, wypędzanie ludzi, którzy cały czas właściwie uciekają. To jest też paradoks Asyryjczyków, którzy pomimo tego, że nie mają swojego państwa od tylu właściwie wieków, zachowali swoją mowę, zachowali też często przynależność do tych starych wschodnich kościołów. Także to jest coś niesamowitego i chciałbym bardzo, żebyśmy na tę serię patrzyli przynajmniej jak na takie skrzyżowanie kultur, bardzo różnorodne. A to, co niestety przynosi każda wojna, to zubożenie tej różnorodności i to już będzie nowa Syria i pewnie nowe osoby, które tam pojadą, bo w końcu coś powstanie na tych ruinach, będą mogły napisać o tej Syrii. Natomiast ja pisałem o tej starej, której już nie ma. Syria. Przewodnik po kraju, którego nie ma. Książka Pawła Średzińskiego, który był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Kilka egzemplarzy mam teraz dla państwa. Proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. W Trójce słuchają państwo Świata z lotu Drozda. شلمونتي في الحال في ناس رايش وفي ناس تفوت ويل ولا كنتش في البال ومن تحوث ومن تعود ويل شلمونتي في الحال في ناس رايش وفي ناس تفوت ويل ولا كنتش في البال ومن تحوث ومن تعود ويل Thank you. mentés fel bár. Bardzo rzadko mam okazję rozmawiać o Gambii, kraju, który istnieje w cieniu Senegalu w zachodniej Afryce. Najmniejsze państwo kontynentu, które ma swoje niemałe problemy. W studiu jest z nami Emilia Pluskota, antropolożka kultury skoncentrowana właśnie na Afryce Zachodniej, a dzisiaj występuje również w roli kierowniczki produkcji pewnego filmu dokumentalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdjęcia do filmu zostały już nakręcone w Gambii. Teraz trwa praca nad montażem całości. Tytuł Stolen Fish, skradzione ryby, bo rzecz dotyczy ryb bonga, które znikają, ale nie znikają same, bo przy pomocy Chińczyków. Tak, przy pomocy to bardzo ładnie powiedziane. Ostatnio w Afryce Zachodniej powstało bardzo wiele chińskich fabryk mączki rybnej. Gambia jest takim mikroprzykładem problemu, którego skala jest bardzo duża w tej chwili. I mączka rybna dla wszystkich brzmi bardzo tajemnicza, ale to jest po prostu sproszkowana ryba, która w Europie służy jako karma dla zwierząt hodowlanych, powoduje wysoki wzrost, jest wysokoproteinowa. No i wokół fabryk teraz krąży wiele dyskusji i wątpliwości. Na początku każdy doszukiwał się w nich jakiejś szansy na rozwój. Niestety, no bo inwestycje, bo chińskie pieniądze. Tak. Niestety w praktyce okazało się, że jest to tak naprawdę zagłada i ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego w całym kraju. Ale mączka rybna to nie jest wynalazek chiński, to nie powstało wczoraj. To jest produkt, który normalnie funkcjonuje na rynku, więc w czym problem? Problem jest w tym, w jaki sposób jest pozyskiwany. To jest taka kwestia dyskusyjna, bo mączka rybna też jest produkowana w krajach europejskich, znacznie bliżej niż w Afryce. Natomiast w Afryce inwestorzy dają sobie pewne przyzwolenie na łamanie prawa, na łapówki. Też musimy zauważyć, że jest tam bardzo duża korupcja bardzo często w rządzie, więc takie rzeczy przechodzą znacząco łatwiej niż w Europie. No i też żaden z konsumentów, może nie żaden, ale większość z konsumentów nie myśli o tak odległych krajach jak Gambia i nie przychodzi nam na myśl jakaś troska i w ogóle refleksja, co tam się dzieje i co stoi za tą produkcją. Także stąd pomysł na to, żeby mączkę rybną produkować najtańszym kosztem, czyli kosztem ludzi. Co to jest ryba bonga? Ryba bonga jest to główne źródło białka w diecie Gambijczyków. Jak ta ryba wygląda? Jest nieduża i ma bardzo dużo ości, ale też jej cykl rozpłodowy jest taki, że ona jest jakby zawsze dostępna i to w bardzo dużych ilościach. Też można ją złowić niedaleko od brzegu, co pozwala lokalnym rybakom, którzy mają bardzo małe łodzie drewniane i też... Nie mogą daleko wypływać. Nie mogą daleko wypływać też ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ nie mają takich narzędzi, żeby mieć takie możliwości. No i to jest to, że ryba bonga jest głównym źródłem białka w diecie, bo w Gambii innego rodzaju mięsa się w zasadzie nie jada, chyba że od bardzo wielkiego święta. Nikogo na to mięso nie stać, też na hodowlę zwierząt, nikogo tam nie stać. I nawet warzywa, owoce też bywają zbyt drogie, ponieważ przez większość roku panuje pora sucha. A to rząd... nie jest tak, że Afryka to jest kontynent, gdzie wszędzie i zawsze bucha wegetacja i tylko wystarczy ręką sięgnąć, by ten owoc zgarnąć. To nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest, a powiedziałabym, że rzadko tak się zdarza. Rząd w ogóle nie inwestuje w agrokulturę w Gambii. Przez dużą część roku jest tam pora sucha, więc jest to ogromne wyzwanie dla mieszkańców, stąd taka wysoka cena warzyw i owoców. I ryb bonga jest coraz mniej, ponieważ od dobrych kilku lat już tak. W tę część Atlantyku zapędziły się chińskie statki rybackie, bo to jest problem nie tylko Gambii, to jest problem też Senegalu, dokładnie, Sierra Leona, tak. Całego regionu. Mauretanii. Te statki poławiają na zasadzie rabunkowej. Tak to trzeba nazwać. Tak, i ja nawet nie boję się tego słowa, szczególnie, że bohaterowie naszego filmu też tak to właśnie określają. No dochodzi do zjawiska overfishing, czyli do takiego nieposkromionego, niekontrolowanego połowu, niezależnie od cyklu rozpłodowego ryb. Często też używane są metody, które są zabronione. Metody dokładnie takie tak. Typu odkurzacz. Przepływają dwa statki między dokładnie nimi, tak. Sieci i zgarniają wszystko, co się znajduje. Zgarniają wszystko i też rybacy lokalni bardzo dużo o tym mówią, że chińskie statki dysponują sieciami o bardzo, bardzo małych oczkach, co też jest niezgodne z prawem. prawem. Natomiast właścicielom bardziej opłaca się opłacić mandat niż zrezygnować z takich sieci. No i też zdzierają całe dno oceanu i tak jak przed chwilą powiedziałeś, łowią też delfiny, małe rekiny, żółwie, a potem je wyrzucają i właśnie Gambijczycy zaczęli od razu to wiązać z fabrykami, ponieważ nigdy wcześniej w Gambii nie zdarzało się, żeby spotkać przy plaży na brzegu na przykład martwego żółwia. Odkąd fabryki działają, takie sytuacje zdarzają się bardzo często. Co mówią bohaterowie waszego filmu dokumentalnego o tej sytuacji? Jak ją traktują? Domyślam się, że entuzjazmu tutaj nie ma, bo nie ma powodów, ale jaka jest reakcja ludzi na to, co się dzieje? No tu pojawiają się bardzo różne emocje. Pojawia się złość na to, że są w ten sposób traktowani i bezsilności, z której wynika duża frustracja. A ta bezsilność wynika z tego, że rządzący są w kieszeni Chińczyków, mówiąc wprost? Mówiąc wprost, tak. I tutaj też jest bardzo powiązana inna emocja, czyli rozczarowanie i zawód, ponieważ Gambią do tej pory rządził dyktator, który był tyranem. I dopiero 4 lata temu przyszła demokracja i prezydent się zmienił, z czym wiązano ogromne, ogromne nadzieje. Natomiast okazało się, że prezydent nie zrezygnował z inwestycji zapoczątkowanych przez Jammeha, poprzedniego dyktatora. I dopiero za kadencji nowego właśnie Adamy Barrowa, prezydenta, fabryki zaczęły działać. No jest frustracja, jest zawód, jest bezsilność, ponieważ Gambijczycy są bezsilni w stosunku do rządu i też są bardzo straumatyzowaną społecznością, ponieważ wcześniej byli prześladowani przez swojego prezydenta i nie było żadnej wolności słowa. Więc teraz młodzi aktywiści też mierzą się z jakimś takim strachem wyjścia na ulicę. Robią to, ale na widok policji no cali sztywnieją, ponieważ nie tak dawno miały miejsce różne sytuacje porwania i więzienia. Więc jest też duża obawa przed tym, żeby w ogóle się sprzeciwiać tej sytuacji. Nie mogę nie skorzystać z okazji, że jesteś w studiu, żeby porozmawiać o Gambii jako takiej. Bo geograficznie chociażby, jak się patrzy na mapę Afryki, to jest taki trochę kuriozalny kraik, wciśnięty, jakiś taki spłaszczony, taki wąż. Tak, trochę, a może jaszczurka, bardzo krótki jaszczurka, wąż. Tak. Położenie Gambii wydaje się trochę absurdalne. Gambia jest z każdej strony otoczona Senegalem w zasadzie. Tak. I przez Gambię płynie rzeka o nazwie Gambia również. Łatwo zapamiętać. I też dlatego to wybrzeże gambijskie jest tak istotne, ponieważ dostęp do oceanu i do połowu jest, powiedzmy, ratunkiem dla ludzi, którzy też żyją w głębi kraju, gdzie tak naprawdę nie ma nic. Temperatura jest dużo wyższa, jest bardzo gorąco. No trochę turystyki się dzieje. Tak, ale wszystko się dzieje wokół tego wybrzeża i dlatego właśnie o to wybrzeże Gambijczycy chcieliby zadbać najbardziej. Tam się zarabia na turystyce, tam się zarabia na rybołówstwie, stamtąd też transportuje się rybę w głąb kraju, żeby Gambijczyków, którzy mieszkają dalej, też móc jakoś wesprzeć i utrzymywać. No na pewno takie położenie nie sprzyja, no ale to dlatego, bo Gambia jest byłą kolonią brytyjską i ktoś tak wymyślił i wyznaczył granice. Też z tego powodu w Gambii jest w tym momencie bardzo, bardzo wiele grup etnicznych. Na takim małym terenie? Na tak małym terenie. Tam jest 2 miliony mieszkańców, grup etnicznych jest 10-15. Ale co ciekawe, to jest dość spokojny kraj, pomijając kwestie polityki oczywiście, ale wewnętrznie etnicznie jest dość spokojny. Powiedziałabym nawet, że jest bardzo spokojny. Nie ma jakichś specjalnych napięć i też Gambijczycy są kojarzeni jako wiecznie uśmiechnięci ludzie. Mm. Gambia się nazywa Smiling Coast. Przynajmniej tak jest opisywane w broszurach dla turystów. No, ale jestem dużo prawdy. Jestem dużo prawdy, bo faktycznie Gambijczycy są bardzo optymistyczni, a przede wszystkim bardzo pozytywnie nastawieni do życia i do innych ludzi. Też kiedyś zastanawiałam się, w jaki sposób zmierzyli się z tym jarzmem kolonizacji, ponieważ w tej chwili większość turystów to są właśnie Brytyjczycy, którzy a Gambia ma przeszłość postkolonialną, nawet związaną bezpośrednio z niebo. Niewolnictwem. Dokładnie tak. I właśnie statki. I stamtąd pochodził Kunta Kinte, o którym nagrano nawet serial i film i właśnie tylko Kunta Kinte w zasadzie jest kojarzony przez Europejczyków jako taki symbol niewolnictwa. I on jest właśnie z Gambii, jest z grupy etnicznej Mandinka, jak większość Gambijczyków w tej chwili. Więc to też jest dla mnie bardzo ciekawe zagadnienie, w jaki sposób oni potrafią się zdystansować do tej historii i przyjmować też z dużym entuzjazmem turystów, z których oczywiście mają też duży przypływ gotówki. Natomiast wydaje mi się, że ta serdeczność jest szczera. I ja też jej doświadczam i podróżuję do Gambii od lat i no i powiedzmy, że nie jestem traktowana jako przeciętna turystka, ale na początku na pewno byłam, bo jestem po prostu białą dziewczyną na ulicy miasta i nigdy nie spotkała mnie żadna nieprzyjemność tak naprawdę. Film jeszcze powstaje, to znaczy zdjęcia zostały już zrobione, ale jeszcze postprodukcja, czyli siedzenie przed komputerem, montaż, składanie tego tak. Wszystkiego. No i to wszystko też wymaga pieniędzy. Niestety tak, jak to zazwyczaj bywa w takich inicjatywach oddolnych, fundusze są bardzo ograniczone. Ja i reżyserka Gosia Juszczak współpracujemy z organizacją Minority Rights Group, od której dostałyśmy jakieś wsparcie finansowe i za co jesteśmy ogromnie wdzięczne, mogłyśmy wystartować z tym świetnym projektem. Szukamy funduszy tam, gdzie można. Ostatnio ruszyłyśmy z crowdfundingiem. Mamy swój profil na portalu portalu zrzutka.pl, można nas znaleźć pod nazwą Stolen Fish. Nie powiedziałabym, że teraz prace są nudniejsze, na pewno kręcenie w Gambii wydaje się bardziej egzotyczne i ciekawe, natomiast teraz też ta praca, którą wykonujemy, jest świetna i bardzo kreatywna. Właśnie dzięki zrzutce mogłyśmy zacząć pracę nad montażem, to jest dla nas ogromny sukces. No i mamy nadzieję, że dalej tak pójdzie. Też jesteśmy zobowiązane w stosunku do Gambijczyków, którzy nie mają takich narzędzi, żeby opowiedzieć o swojej historii światu i bardzo na nas liczą na to, że ten projekt powstanie. Emilia Pluskota, antropolożka kultury oraz kierowniczka produkcji filmu Stolen Fish, filmu, który właśnie powstaje. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Umarł król, niech żyje król. Albo w tym wypadku umarł sułtan, niech żyje sułtan. 10 stycznia w Omanie skończyła się pewna epoka, której symbolem i nośnikiem był sułtan Qaboos ibn Said. Teraz na tronie zasiada jego kuzyn. Śmierć władcy Omanu zwróciła uwagę świata na ten kraj, który dotychczas uwagi na sobie raczej nie koncentrował. I o nim właśnie będziemy teraz rozmawiać. Niedaleko Krakowa jest z nami Artur Urbański z Torre.pl. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. Mamy oto w dużej mierze pustynię z niewielką domieszką gór, które rozciągają się pomiędzy Jemenem, Arabią Saudyjską i Iranem. Kraj żyjący głównie z ropy, co w rejonie Półwyspu Arabskiego nie jest zaskoczeniem. Natomiast zaskoczeniem może jest to, że na Bliskim Wschodzie Oman jest krajem nietypowym. Kraj jest nietypowy ze względu na swoją historię i ze względu na swoje znaczenie aktualnie w rejonie Zatoki. Tak się składa, że wszystkie kraje w rejonie Zatoki są połączone w dwa alianse, które wzajemnie się zwaczają. Często są na krawędzi wojny. Natomiast Oman jest jedynym krajem w tym regionie, który z wszystkimi ma stosunki bardzo przyjazne. Czy z Iranem, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Arabią Saudyjską, Katar, Bahrajn, z wszystkimi się przyjaźni. I dlatego przy częstych w tym rejonie dyplomatycznych konfliktach, czy wręcz wojnach, to sułtan Qaboos był swego rodzaju rozjemcą w tych wszystkich konfliktach, działając na rzecz pokoju w regionie. I poprzez te swoje działania na arenie międzynarodowej w Zatoce zyskał bardzo duże poważanie. Bo można powiedzieć, że on osobiście stworzył ten kraj niejako na nowo. Tak, stworzył go takim, jakim jest w tej chwili. W momencie, kiedy obejmował władzę, w drodze zamachu stanu w 1970 roku, kiedy odsunął od władzy swojego ojca Saida ibn Tajmura, dość powiedzieć, że w momencie, kiedy obejmował władzę w lipcu 1970 roku, w Omanie nie było szkół średnich w ogóle. Był tylko jeden szpital, było 10 kilometrów dróg asfaltowych, a oprócz tego poprzez paranoję jego ojca analfabetów w kraju było 95% i poprzez brak dostępu do porządnej polityki, do porządnych jakby ośrodków zdrowia 75% narodzonych dzieci umierało. To już był ewenement w skali świata. To brzmi zupełnie jakby to był opis kraju w stanie rozpadu. To nie był kraj w stanie rozpadu, ale to był kraj w stanie totalnego zacofania wywołanego paranoją ojca Qaboosa i dziadka Qaboosa, którzy doprowadzili do totalnej izolacji kraju i prawa, które oni narzucali, to były tego rodzaju na przykład, że książki powinny być spalone, nie wolno było grać na żadnym instrumencie muzycznym, wszystkie instrumenty musiały być spalone, nie wolno było nosić okularów przeciwsłonecznych, bo to była oznaka nowoczesności i takiej mody zachodniej. Oczywiście oficjalnie istniało niewolnictwo. Duża część kraju, prawie 30% ludzi mieszkających w Omanie, to byli niewolnicy w ramach różnych plemion. I to wszystko powodowało, że ten kraj, no to było średniowiecze. Powiedziałeś, że byli niewolnicy, ale w jakim sensie, dosłownym czy metaforycznym? Nie, no dosłownym. Niewolnictwo do tej pory istnieje w wielu krajach na świecie, chociaż oficjalnie w każdym jest zniesione. Niewolnictwo dotyczy przede wszystkim krajów islamskich, tam gdzie jest ono utrwalone przez religię, bo najwięcej niewolników jest w Mauretanii i Nigrze. Często to niewolnicy sami się zaklepiają w tym niewolnictwie, ponieważ niewolnicy, czy też ich patronowie uważają, że skoro islam stworzył tak to społeczeństwo, to jeżeli niewolnicy uciekną od swojego pana, to wystąpią przeciwko zasadom islamu. I to szczególnie w północnej Afryce jest duża bariera do tego, żeby to niewolnictwo zwalczać. Wróćmy teraz do Qaboosa ibn Saida, do sułtana, który w wieku 79 lat 10 stycznia zmarł i osierocił, można powiedzieć, Oman. On był w stanie dokonać czegoś niemożliwego, to znaczy z jednej strony zachował tradycje arabskie, a z drugiej strony potrafił wprowadzić kraj na drogi nowoczesności. Pożenił ogień z wodą. Tak, kulturowo Oman jest niezmieniony, jeżeli chodzi o swego rodzaju takie tradycje, obyczaje i tak dalej. W dalszym ciągu jest to, przez cały czas jest to monarchia despotyczna, natomiast modernizacja w stylu zachodnim została dokonana w stylu wręcz imponującym. Myślę, że Oman i Bhutan to są dwa kraje na świecie, które wykonały w ciągu ostatnich 50 lat skok po prostu w inną epokę. Po 10 latach rządzenia Omanem przez Qaboosa w tym kraju z 10 kilometrów zrobiło się 12 tysięcy kilometrów dróg asfaltowych, 28 szpitali i ponad 300 szkół średnich. W tej chwili uniwersytety omańskie są klasyfikowane w takiej ogólnoświatowej klasyfikacji szkół wyższych. Na podobnych miejscach są Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski. I to zostało dokonane w ciągu 50 lat. A ponadto kraj się bardzo wzbogacił dzięki ropie. W tej chwili jak się jedzie, leci do Maskatu, to widać, że to rzeczywiście jest stolica zatokowego państwa. Jest to trochę mniejsza skala niż Dubaj czy Doha, ale jadąc to po prostu widać to bogactwo. I to wszystko jest właśnie dzięki działaniom sułtana Kabusa. Wciąż aktywna i działająca jest monarchia absolutna, która Omanem rządzi. Tylko, że to jest taka monarchia absolutna, ale jednocześnie jakoś oświecona, co wynika z kolei z tradycji arabskich. To znaczy tam w ramach procesu decyzyjnego niezbędny jest rodzaj porozumienia pomiędzy różnymi stronami. Więc jest monarcha, jest sułtan, ale jednocześnie bierze pod uwagę opinie innych. To tak wygląda, dlatego że oprócz monarchy, który jest rzeczywiście władcą absolutnym, jest wiele takich ośrodków tradycyjnie mających duże wpływy i znaczenie w Omanie. Przede wszystkim taką drugą osobą jest imam ibadytów, który rezyduje w Nizwie. Ibadyzm to jest taki trochę mniejszy niż sunnizm czy szyizm, odłam islamu, który akurat w Omanie przeważa i jak prawie 75% mieszkańców to są ibadyci. I imam ibadytów też ma wpływ na decyzje i tradycyjnie wszelkie decyzje państwowe są z nim przez sułtana konsultowane. Ponadto konsultuje się również decyzje z szefami najważniejszych plemion i rodów. Natomiast to nie zmienia faktu, że jakby ostateczna decyzja zawsze jest podejmowana przez sułtana. Pomimo tego, że istnieje parlament, się nazywa Majlis, w Omanie on ma jednakże, jest jakby organem doradczym w stosunku do sułtana. Jego dekrety, jego prawa są decydujące. Bywałeś wielokrotnie w Omanie. Jaki to jest kraj z perspektywy osoby, która przyjeżdża tam jako gość? Może zacznijmy od stolicy, od Maskatu. Maskat wygląda jak... Rzeczywiście, jadąc z nocy to jak Dubaj, może bez wieżowców. Natomiast Maskat częściowo jest położony na takim terenie, wygląda jak krajobraz księżycowy. To są takie przedziwne góry piaskowcowe czy granitowe. Pomiędzy nimi upstrzone są budynki Maskatu czy Pałac Sułtański. Tam w zatoce koło pałacu zawsze jest jacht sułtański, który wygląda to jak jakaś brygantyna portugalska z XVI wieku. To wszystko tworzy bardzo taki specyficzny klimat. Niedaleko od Maskatu zaczynają się naprawdę wielkie góry Hadżar, które mają ponad 3000 metrów wysokości i to są bardzo piękne góry. W górach są wadi bardzo często z jeziorami, z wodospadami, rzekami, co jest naprawdę unikalne w Arabii. Tylu wodospadów nie można by się spodziewać w jakimś kraju nad zatoką. Zaraz potem jest pustynia, zaczyna się pustynia Rub al Hali z największymi wydmami na świecie. Także widokowo ten kraj jest bardzo piękny. Jeżeli chodzi o ludzi, oni są niezwykle gościnni i uśmiechnięci, bardzo pomocni zawsze w podróżowaniu. Oman jest też takim krajem do luźnego, łatwego podróżowania. Wszędzie można się rozbić, bo hotele tam są niesamowicie drogie. Nikt nie robi podróżującym z niczym problemów. Ja tam bardzo lubię wracać, bo ma taki klimat relaksujący i przy tym jest po prostu piękny. Od 11 stycznia nowym sułtanem Omanu jest kuzyn Kabusa ibn Saida, twórcy nowoczesnego, czy tego, którego znamy, Omanu. Czy twoim zdaniem ta zmiana będzie oznaczała również zmianę kraju jako takiego? Musimy chwilę poczekać, żeby zorientować się, jak będzie rządził sułtan Haitham. On został sułtanem w wyniku porozumienia najważniejszych osób w państwie, jednomyślnego porozumienia, co jest ważne, więc na początek ma bardzo duży kredyt zaufania od społeczeństwa, czy od tych głównych ośrodków mających wpływ na władzę w Omanie, jeśli tylko zachowa linię Kabusa, a wszystko wskazuje na to, że zachowa, bo jest też tak samo jak Kabus wychowany i w dużej części wyznaje te same zasady w życiu politycznym i w życiu kraju, to może kontynuować jego dzieło. Natomiast trzeba wiedzieć, że Oman za czasów Kabusa dzięki wielkiemu prestiżowi Kabusa był krajem spokojnym i szybko się rozwijającym, natomiast w nim są dosyć silne podziały religijne i plemienne, więc sułtan Haitham, jeżeli będzie miał taką charyzmę i siłę jak Kabus, wszystko będzie dobrze. Natomiast nawet rozmawiając z samymi Omańczykami, to często się spotykałem z takim wręcz przekonaniem, że po śmierci sułtana Kabusa to takie konflikty, na przykład szczególnie pomiędzy ibadytami a szyitami, że się uzewnętrznią. Czas pokaże, co zobaczymy. Państwa i moim gościem był Artur Urbański z Torre.pl. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I na rozmowie o Omanie kończymy dzisiejszy Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę. A na do widzenia galopującą rzeczywistość skomentuje Tape 5 z Niemiec. Paweł Drozd, dobrej niedzieli. It's a